van een heel groot tribunaal waarbij Rusland dan verantwoordelijk wordt gehouden. En precies wordt uitgezocht welke oorlogsmisdaden zijn begaan. En maakt dan vergelijking ook met de Nuremberg-tribunalen na de Tweede Wereldoorlog. We should not look for excuses. And should not refer to the shortcomings of the current international law. But make bold decisions that will correct the shortcomings of those norms that unfortunately exist in international. En daar is er nogal wat voor nodig, want de huidige internationale wet staat nog niet helemaal alles toe. Maar hij zegt, laten we daar niet moeilijk over doen en gewoon zorgen dat dit goed en grondig wordt aangepakt. It would be a weakness for you and for us and for all of the nations to leave full justice only to history. It would be unfair to our children and our grandchildren to hand them problems that we can solve. That's what the tribunal is for. Zelensky zegt dat je het niet alleen aan de geschiedenis kunt overlaten, dat je niet alleen in het misdaden kunt vervolgen uit het verleden, maar dat je nu onmiddellijk daarmee zou moeten beginnen. Ladies and gentlemen, it is wrong that someone in the world is still afraid to give full force to justice. You and I are not afraid, and I'm sure most of the world is not afraid. The aggressor must fear the full power of justice. Only him. Ja, en hij zegt dat de agressor, Rusland in dit geval natuurlijk, moet verantwoordelijk worden gehouden en moet echt bang zijn voor wat wij nu gaan doen met dit tribunaal, de juridische aanpak van de oorlogsmisdaden. En wij zijn niet bang om dat te gaan doen. There are potential aggressors in the world. And the world must see justice to see peace fully, fully secured. Ukrainian courts will ensure responsibility for most of the crimes of the Russian occupiers. And I'm very thankful to the international criminal court. Ja, hij zegt dus, zo'n tribunaal zou ook moeten gelden voor nieuwe oorlogen, voor potentiële agressors, potentiële leiders die een land binnenvallen, die moeten weten dat er een tribunaal komt. In Oekraïne worden ook mensen vervolgd, maar zij kunnen niet iedereen vervolgen. Original crime, the crime of aggression, a tribunal. Tribunal, not something hybrid that can formally close the topic, not some compromise that will allow politicians to say that the case is allegedly done, but a true. En hij zegt, we moeten volhouden, we kunnen dit maar één keer goed doen. We moeten voluit daarmee gaan. Geen gezeur van politici die het anders willen. We moeten de juristen hier aan het woord laten om in een tribunaal helemaal goed uit te laten zoeken. Parliament for being with us on this path is so important for us. And I thank you for supporting the establishment of the special tribunal. And I'm grateful that the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression will work right here in The Hague. And same here in The Hague, the Register of Damages. Zelensky zegt, er moet echt rechtvaardigheid komen. Mensen moeten echt worden veroordeeld. En daarna spreekt hij zijn dankbaarheid uit aan de Nederlandse regering, aan het Nederlandse parlement, omdat er juist in Nederland ook dat speciale tribunaal zal komen. Of the essence of the aggressor himself. And this is also a punishment for war as well as justice. I thank you for the fact that for you and us justice really matters. Thank you. Ja, dan is het bijna klaar. Hij bedankt nog meer. Ook dat wij samen staan in het idee dat gerechtigheid zal overwinnen. As always, on the 4th of May, at 8 o'clock in the evening, you will honor the memory of all those whose lives were taken away by the wars, by the Second World War. In other words, please also remember Ukrainians, men and women, adults and children. Ja, hij is opmerkelijk. Hij wijst naar de herdenking op 4 mei vandaag. Hij zegt, u herdenkt ook de doden uit de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Maar herdenkt u alsjeblieft ook de Oekraïnse doden. We have to make the last and we'll do it. Slava Ukraine. Thank you so much. En dan is die klaar. Iedereen gaat weer staan. Slava Oekraïne, zegt hij aan het eind. Leef Oekraïne. En volgt nu een groot applaus. Een korte speech. En tot zover de vertaling. Gaan we naar Marieke Doon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. U heeft uiteraard meegeluisterd. Ja. Wat is u opgevallen? Nou, met name de deel van de speech over agressie. Dus hij gaat heel duidelijk in op de crime of aggression. Hij noemt het mijn aantekening. Nou ja, in ieder geval echt de kern van wat hier aan de hand is. En wat heel duidelijk is, even onderscheid te maken. Je hebt de crime of aggression en je hebt andere misdrijven die in een oorlog worden gepleegd. Namelijk oorlogsmisdaden, genocide, misdaden tegen de menselijkheid. Daar is het internationaal strafhof ook mee bezig. Daar wordt in Oekraïne zelf heel veel onderzoek naar gedaan. Er kunnen ook in Oekraïne worden berecht. Maar die crime of aggression, wat gaat om echt die invasie, dus het besluit om oorlog te beginnen, en ook die bezetting van de Krim al in 2014, daar hebben we eigenlijk geen instituut voor. En wat Zelensky zegt is, in Nuremberg was er ook, na de Tweede Wereldoorlog, was er ook geen instituut. Toen hebben we ook maar wat recht gemaakt. Dat moeten we nu ook doen. En de uitdaging namelijk zit hem erin dat het internationaal strafhof, die heeft wel rechtmacht over die crime of aggression, maar dat is zo ingeperkt dat allebei de staten, dus zowel Rusland als Oekraïne, dan lidstaat zouden moeten zijn. En dat is dus niet zo. Dus dat internationaal strafhof kan het niet. En dan gaat de discussie de afgelopen maanden heel erg om een tribunaal op te zetten voor de specifieke agressie, niet voor die andere misdrijven. Nee. Dat gebeurt al. Nou, en die discussie is lastig, omdat, nou, heel vaak, en dat was die referentie aan hybride de hele tijd, heel veel mensen zeggen, ja, het moet een hybride tribunaal zijn, dus onderdeel worden van de Oekraïnse rechtsmacht, Oekraïnse systeem. En Zelensky wil dat niet. Dus nee. Vandaar ook de hele tijd no hybrid, but real. Een volledig tribunaal. Nou, een probleem van een volledig tribunaal, van gewoon überhaupt een tribunaal, zit hem in immuniteit van precies diegenen die verantwoordelijk zijn voor agressie. Dus diegenen die de besluit hebben genomen om die oorlog te beginnen, denk vooral natuurlijk aan Poetin, die is immuun in een normaal gesproken een tribunaal. Dus daar heb je de VN-veiligheidsraad eigenlijk voor nodig. Maar dat blokt natuurlijk Rusland. Dus dan heb je echt een ander tribunaal nodig waar de hele wereld dat steunt om die immuniteit te overkomen, om die regel van het recht te doorbreken. Nou, dat is heel lastig, want heel veel landen die hebben er niet zoveel mee. Afrikaanse landen, Aziatische landen, die zeggen toch een beetje, ja, dat is jullie oorlog, jullie zijn er ook niet voor ons. Dus juridisch is dat echt een discussie. En wat Zelensky nu zegt is, nou en, breek dat recht dan, maak iets anders en noem het geen hybride, maar noem het echt, zodat we hier, net als in Nuremberg na de Tweede Wereldoorlog, nieuwe recht maken, want dat vereist de internationale rechtsorde. Daar heeft hij dus vandaag zo'n moment voor gepakt om daarvoor te pleiten. Dank, Marieke de Hoon. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoe denk jij dat er in Moskou hiernaar wordt gekeken? Er wordt natuurlijk met leden ogen gekeken naar niet alleen dit bezoek van Zelensky, maar ja, naar al zijn inspanningen die we het hele afgelopen jaar hebben gezien over de hele wereld in feite. Hè. Al die online toespraken via videoverbindingen tot diverse parlementen. Nou, de afgelopen dagen was hij dus in Helsinki, heeft hij met Scandinavische regeringsleiders gesproken en nu dan in Nederland. Dus het is, ja, voor Rusland is het, in de optiek van Rusland is het meer van hetzelfde. Het is duidelijk dat Zelensky zijn, zeg maar, zijn shopping tour voor meer wapens en meer steun in de wereld voor Oekraïne voortzet. En het enige wat Rusland daar tegenover stelt is waarschuwen. Is het Westen ervan betichten dat ze met dit soort beloften en leveringen van onder meer wapentuig alleen maar het conflict in Oekraïne, zoals Rusland dat noemt, zullen verlengen. En dat een oplossing daarvoor daardoor niet dichterbij komt. Denk je trouwens dat dit bezoek van Zelensky aan Nederland nog invloed kan hebben op de relatie tussen Rusland en Nederland? Nou, die is natuurlijk heel slecht, al behoorlijk lang. Hè. Dat hoorde ook in de speech van Zelensky. Die refereerde aan MH17, ook aan het internationaal strafhof. Dat zijn allemaal zaken die in ieder geval de relatie tussen Rusland en Nederland niet zullen verbeteren. En we zien dat de laatste tijd, vorige week was er nog een protest bij de Nederlandse ambassade van een pro-Kremlin groepering. Dus het is duidelijk dat Nederland nog heel lang een heel stroeve relatie zal hebben met Rusland. En dat zal door dit bezoek niet verbeteren. Geert, dankjewel. We hadden voor de speech contact met Stella Kovalchuk, Oekraïense, die al 10 jaar in Nederland woont. Mevrouw Kovalchuk, hoe heeft u naar de speech geluisterd? Ja, het ging over verantwoordelijkheid en terecht. En dat willen wij allemaal zeker als Oekraïners, als Nederlanders en de wereldmensen gewoon. Dat het niet zo mag. En ja, dat was de hele punt, vond ik. En ik vond het sterk. Want hij hamerde inderdaad bijvoorbeeld op zo'n tribunaal. Hij hamerde op wapens die echt nodig blijven. En ook echt geleverd moeten worden. Dat was voor u niks nieuws, denk ik. Nee, zeker niet. Dat weten we allemaal. En het is gewoon aan details en beslissingen die niet aan ons liggen. U zei voordat we er naartoe gingen dat u het bijzonder vond dat hier is op 4 mei, op dodenherdenking. Dat u vanavond zelf ook Oekraïners gaat herdenken. Daar riep Zelensky ook toe op. Wat deed u dat? ook niks bijzonders voor mij. Want ik zou het sowieso denken over alle de mensen die in oorlogen vallen. En, maar het is natuurlijk belangrijk dat, dat we over de menselijkheid denken en die niet binden aan het land van onszelf, maar aan andere landen ook. En het gaat ook zeker niet alleen over Oekraïne, denk ik, maar ook andere landen waar agressie gebeurt en Ja, het is helaas blijft het nodig om te herdenken. Dat ziet u in Oekraïne en ook in andere landen van de wereld. Zo bedoelt u het. Ja. Ja. Dank u wel, Stella Kovalchuk. En tot zover deze extra uitzending in verband met de speech van president Zelensky in Den Haag. We gaan naar Sven, want Sven, jij hebt 1-op-1 een bijzonder gesprek. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Jazeker, Astrid. Goedemorgen. We willen Vladimir zien hier in Den Haag, de stad van het internationaal recht. Al dus president Zelensky zojuist bij zijn toespraak in datzelfde Den Haag. Het verrassingsbezoek dat geheim moest blijven vanwege de veiligheid lekte gisteravond toch uit toen Zelensky nog in het regeringsvliegtuig onderweg was naar Amsterdam. En het moment van het bezoek, 4 mei, zorgde voor kritiek van Caroline van der Plas, die er niet bij was vandaag. Geert Wilders evenmin. Wopke Hoekstra is vanochtend de gastheer van de Oekraïense president en hij geeft vanavond de 4 mei lezing in kamp Amersfoort. In de oorlog interneringskamp voor onder meer politici en verzetstrijders. Ook familie van Hoekstra zat er in de oorlog gevangen. Kort voor de toespraak van Zelensky, die stilstond bij 4 mei ook nog en een minuut stilte in acht nam voor alle slachtoffers, inclusief de slachtoffers van de MH17. Die toespraak van Zelensky die is dus zojuist afgelopen. En voor die toespraak sprak ik met Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken. En ik zei: meneer Hoekstra, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Goedemorgen. Het verrassingsbezoek van president Zelensky, is hij hier op eigen initiatief naartoe gekomen? Heeft hij zichzelf uitgenodigd of hebben wij dat gedaan? Nou, wij zijn vanzelfsprekend zijn wij zeer vereerd dat hij komt. Is het ook uitstekend gegeven wat er allemaal aan de hand is, dat hij ook deze kant uit komt. Maar hij heeft zelf ook aangegeven graag naar Den Haag te willen komen. Maar is het op uitnodiging van de Nederlandse regering? Of heeft hij zelf gezegd: ik wil graag bij jullie over de vloer? Nee, maar dat gaat altijd in combinatie. En zo is dat eerder ook met de bezoeken van Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken, gegaan. En u zult gezien hebben, hij is breder onderweg. Hij is in Scandinavië geweest, hij gaat binnenkort naar Duitsland. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die oorlog die in de allereerste plaats voor Oekraïne, maar ook voor ons allemaal, zo ongelooflijk relevant is. Nou ja, zeker op deze dag, 4 mei, de dag waarop wij stilstaan bij onze gevallenen. Er was nog wat gedoe over de aankondiging dat hij in de lucht zou zijn. Het lekte uit. Het was de bedoeling dat het heel erg geheim zou blijven, maar iemand die het regeringsvliegtuig op Twitter heel goed in de gaten houdt, die had in de gaten dat het van Helsinki naar Schiphol onderweg was. En vervolgens begonnen ook verschillende Kamerleden te twitteren. Eén in het bijzonder, Sjoerd Sjoerdsma, maar die al, terwijl die in de lucht hing, zei: welkom, meneer Zelensky. Is dat nog een veiligheidsissue geweest eigenlijk? Nou, kijk, over die veiligheid praten we natuurlijk per definitie niet. Maar dat is wel de reden dat je dit soort zaken vaak lang geheim houdt. Omdat het laatste wat we willen is dat hem natuurlijk iets zou overkomen. op Nederlandse bodem of waar dan ook. En dat betekent dat dit soort bezoeken met veel veiligheidsmaatregelen omgeven zijn. En daar kan ik verder ook geen uitspraak over doen. Maar was u er chagrijnig over dat het toch uitlekte? Ach, dit soort dingen gebeuren natuurlijk vaker. Wat het belangrijkste is dat hij hier naartoe komt. Dat hij hier aandacht zal vragen voor het internationale recht. Dat hij hier aandacht zal vragen voor alles wat Oekraïne ook nog van ons nodig heeft. En dat dat op een manier gaat waarbij wij gewoon zijn veiligheid kunnen waarborgen. Meneer Hoekstra, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hij komt hier natuurlijk naartoe, meneer Hoekstra, ook met een boodschappenmandje. U zei het net zelf al, de stad van internationaal recht is Den Haag. Het land van internationaal recht is Nederland, zeker op onze 4 mei van vandaag. Hij vraagt natuurlijk voortdurend om extra internationale steun, extra wapens. Krijgt hij die nu ook van Nederland, dus met name ook met het oog op de F-16's? Nou, hij heeft meerdere keren ook onder woorden gebracht dat juist Nederland voorop loopt, voorop heeft gelopen, nog steeds voorop loopt als het gaat over wapenleveranties, als het gaat over alles uit de kast halen om te zorgen voor gerechtigheid, als het gaat over de opvang van Oekraïners hier. En wat mij betreft moeten we daar vol mee doorgaan. Omdat dat het land Oekraïne verkeert in doodsnood. Ja. Maar het gaat ook over de vrede en veiligheid van Europa. En uiteindelijk staat ook onze geloofwaardigheid op het spel. Dus wij zullen als regering alles op alles blijven zetten om hem op elk van die onderdelen, maar wapens in de eerste plaats, te blijven ondersteunen. Ook, ja. Het is bovendien ook zo dat als we daar nu mee op zouden houden, dan is alles wat we tot nu toe gedaan hebben eigenlijk ook voor niks geweest. Juist. We wachten op groen licht van de Amerikanen, hè? In alle eerlijkheid, bij het trainen en leveren van F-16's, toch? Nou, wij hebben als Nederlandse regering hebben we eerder gezegd, ik heb in de Kamer ook een aantal keer gezegd, dat er wat ons betreft geen taboes zijn. Dus dat elk verzoek dat we daar met een open blik naar zullen kijken, ja, dat tegelijkertijd het altijd zo is, zeker als het gaat over dingen die zich helemaal in wat we dan noemen het hoogste geweldsspectrum bevinden, ja, dat je dat altijd doet samen met bondgenoten. Ja. En dat je daar kijkt met elkaar wat daar verstandig in is. Zo hebben we dat gedaan met die panzerhauwitsers, zo, ja, hebben we dat gedaan met de tanks. Ja. Zo doen we dat ook bij alle eventuele toekomstige verzoeken. Voordat hij vanochtend aan zijn toespraak begon, was hij natuurlijk in Helsinki. Daar heeft hij met de nieuwe bondgenoten van de NAVO gesproken. Namelijk Finland en Zweden. En die zijn heel erg voor het toetreden van Oekraïne tot het NAVO-bondgenootschap. Dat wil Zelensky zelf ook. Wij staan wat op de rem wat dat betreft. Net als bij de toetreding tot het lidmaatschap van de Europese Unie. Hoewel ze kandidaat lidstaat zijn inmiddels. Kijkt de Nederlandse regering daar tegen het licht van zijn bezoek van vandaag iets anders tegenaan? Nee, het zijn ook echt twee verschillende dingen. Nederland heeft juist ook, daar waar het ging over de Europese Unie, gezegd vorig jaar, laten we die stap wel zetten. Mm. Want daarmee doe je recht aan die hele ingewikkelde geopolitieke context. Daarmee doe je recht aan het feit dat er weer oorlog is in Europa. Waarbij we overigens ook hebben gezegd, het is in het belang van de hele Europese Unie, het is ook in het belang van Oekraïne zelf, als we vervolgens de lat voor toetreding niet verlagen. Maar dat we ze wel maximaal helpen de komende jaren om dan ook zich voor te bereiden op die toetreding. Dat is één. Ja. De tweede discussie gaat over de NAVO. En wat daar het allerbelangrijkste is, en daar zet Nederland wat mij betreft echt zijn beste beentje voor, is zorgen dat men succesvol is op het slagveld. Want er is gewoon geen alternatief voor succes op dat slagveld, al het andere. Of het nou gaat over wederopbouw of de NAVO, dat kan je allemaal vergeten. Ja. Op het moment dat je niet zorgt voor wapens, niet zorgt voor succes op het slagveld. Maar gaat Zelensky dan concreet met iets in zijn koffer naar huis toe? Nou, die gesprekken die zullen wij met hem voeren. En daar zal het uiteraard ook weer gaan over wat wij nog extra kunnen doen, wat Nederland nog extra wil doen. Wat willen we extra doen? Nou, we hebben natuurlijk steeds, de minister-president, de minister van Defensie en ik zelf hebben steeds gezegd, laten we nou proberen alles uit de kast halen om wapens te leveren. Ja. Dat doen we zelf. Dat, ja, doen we samen met bondgenoten. We zijn heel actief in het bouwen van coalities om ook anderen over de streep te trekken. Ja. En ook die dingen die we zelf niet hebben, te kunnen aanschaffen. Ja. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan op het gebied van die T-72-tanks. Die, ja, hebben we samen met de Tsjechen en Amerikanen hebben die gekocht. Ja. Ook al hebben we die dingen zelf niet in voorraad. Maar gaan wij extra wapens leveren nog? Gaat u dat vandaag aankondigen? Ik ga niet vooruitlopen op de gesprekken die we voeren. Bovendien, eerlijk gezegd gaat het ook niet over dit ene bezoek. Waar het om gaat, is dat wij lange termijn... Ja. En ga er maar vanuit dat dit nog een hele tijd gaat duren... Ja. Doorgaan met het leveren van wapens. Doorgaan met het zorgen voor gerechtigheid. Ja. Het leveren van teams die daar bewijs van oorlogsmisdaden kunnen verzamelen. En uiteraard gewoon de burgerbevolking helpen. Ja. Want het land is echt verkeerd in doodsnood. Nou komt hij hier vandaag op 4 mei. En daar was ook commotie over bij monden van Caroline van der Plas. U kent haar goed. Laatst nog koffie met haar gedronken. Zij twitterde op 4 mei, één dag per jaar dat we onze oorlogsslachtoffers herdenken. Eén dag, dat moet op 4 mei centraal staan. Niet Zelensky, dat dit bezoek juist nu moet, vind ik misplaatst. Heb de Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat het niet bij de ontmoeting met Zelensky zal zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, weet u, vanzelfsprekend staat 4 mei in Nederland altijd in de eerste plaats in teken van dodenherdenking. Daarnaast vind ik het wel ook bij uitstek een dag om niet te polariseren, om geen politiek te bedrijven. En moeten we volgens mij vandaag twee dingen doen. Ja. Vanavond hebben we de herdenking op de Dam. En herdenking op een aantal andere plekken. Ik ben zelf in Amersfoort. Ja. Dat moet ten volle in het teken staan waar 4 mei in Nederland altijd voor in het teken staat. Ja. Daarnaast hebben we een buitenlands staatshoofd die een land leidt in oorlog. Een land wat vecht voor zijn voortbestaan. En ik denk dat het uitstekend is om deze ochtend, deze middag, ook met het kabinet hem te ontvangen. En dat die twee dingen best hand in hand kunnen. Ja, maar neemt u dan zo'n mededeling van Caroline van der Plas voor kennisgeving aan? Of wordt u daar chagrijnig van of veroordeelt u die? Nee, ik vind dat ik laat dat echt bij haar. En ik begrijp dat ook andere Kamerleden daar dingen over hebben gezegd. Volgens mij moeten we recht doen aan die twee dingen. Vandaag hebben we dodenherdenking. Ja. Dat is het voor ons allemaal, ook voor mij persoonlijk, maar voor heel veel mensen in Nederland is dat het moment om hierbij stil te staan. Maar laten we ook niet ontkennen dat oorlog is voor het eerst sinds 1945 terug op Europees grondgebied. Dus dat hij bezig met een tour in Europa is en dat hij dan ook Nederland aandoet en dat we daarbij stilstaan, dat vind ik ook volstrekt logisch om daar wel deze ochtend en een deel van deze middag voor te gebruiken. U zei al, u gaat vanavond naar Amersfoort, naar waar het voormalig kamp Amersfoort is. Daar is uw 4 mei lezing. U gaat daar ook praten over uw eigen familiegeschiedenis. Een van de broers van uw opa is in dat kamp geïnterneerd geweest in de oorlog en vervolgens afgevoerd naar de concentratiekampen en heeft de oorlog niet overleefd. Hoe belangrijk is deze geschiedenis voor uw eigen familiegeschiedenis? Nou, dat is natuurlijk een relevant onderdeel van mijn familiegeschiedenis. De beide broers van mijn grootvader zaten in het verzet. Die zijn allebei opgepakt. De een is in Amersfoort terechtgekomen. Daar heb ik het vanavond inderdaad kort over. En vervolgens in Neuengamme om het leven gekomen. De ander is in de duinen gefusilleerd. Maar Breyer heeft mijn familie ook, nou ja, de schaduwzijde van de oorlog aan de lijve ondervonden. Maar daarmee is mijn familie verre van uniek. Dat geldt helaas voor miljoenen en miljoenen Nederlanders. Ja. En vandaag is een dag om daarbij stil te staan. Ja. Ook om ons nog eens te realiseren hoe wezenlijk die vrede en die veiligheid zijn. En ons daar elke dag opnieuw voor in te zetten. Want het is gewoon geen automatisme, dat zien we ook in Oekraïne, dat die vrede eeuwig duurt en dat die veiligheid gegarandeerd is. Daar zullen we met elkaar de daad bij het woord moeten voegen. Nou ja, het punt is dat die oorlog natuurlijk wel het besef bij veel mensen heeft bijgebracht dat vrijheid niet voor niks is en niet gratis is, om het zo te zeggen. Blijkt ook uit een onderzoek van het comité 4, 5 mei. Daar blijkt dat een toenemend aantal Nederlanders weer begrip heeft voor het herdenken van het einde van de oorlog en van onze vrijheid. Tegelijkertijd hebben we ook 5 mei, bevrijdingsdag. Dat is in Nederland geen vrije dag. Het heet 5 mei, het heet geen bevrijdingsdag. En uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen ook wel voelen voor een officiële vrije dag. Als je nou kijkt naar het doorgeven van die gedachten aan volgende generaties voor wie de oorlog steeds verder weg is, een van de kernbetogen van uw toespraak vandaag, zou dat geen goed idee zijn dan? Ik vind eerlijk gezegd die discussie over of je dan wel of niet vrij bent, dus of je een vrije dag hebt, vind ik volstrekt secundair. Waar het wat mij betreft om gaat, is dat we alle generaties, maar vooral degenen die nu op de lagere school zitten, of basisschool moet ik zeggen, op de middelbare school zitten, dat we die blijven meegeven wat er gebeurd is. En welke lessen we daaruit getrokken hebben. En waarom dat zo relevant is, ook vandaag. En de oorlog, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Sorry dat ik u onderbreek. Maar u bent ietsje jonger dan ik. Maar vast bij u op verjaardagen met de familie ging het vroeger ook over de oorlog. Bij mij thuis ook. Mensen, generaties hadden de oorlog meegemaakt. Maar er zijn natuurlijk hele generaties voor wie dat echt verder weg is. En die de oorlog niet meer hebben meegemaakt. Het aantal mensen dat die oorlog nog fysiek heeft meegemaakt neemt natuurlijk ziende ogen af. Absoluut. En u en ik hebben allebei mensen meegemaakt die uit de eerste hand konden vertellen over de verschrikkingen die zij zelf hadden meegemaakt. Hè, of hoe ze dingen hadden overleefd of wat familieleden was overkomen. En met het verstrijken van de tijd wordt dat natuurlijk minder. Hè. De generatie van in ieder geval mijn kinderen heeft geen mensen meer meegemaakt die nog over de oorlog kunnen vertellen. Maar dat maakt het des te belangrijker dat we daar op school wel aandacht aan besteden. Door middel van de geschiedenislessen. Door middel van het bezoeken van 4 of 5 mei aangelegenheden. Door het bezoeken van interneringskampen, concentratiekampen. Door te vertellen over de verschrikkingen van de Holocaust. En wat er in die periode heeft kunnen gebeuren. Want de beste manier om je daartegen te verzekeren dat dat niet nog een keer gebeurt, is toch daarover te praten en met elkaar te bespreken welke lessen je nou uit deze absolute ramp te destilleren zijn. Vandaar dus uw 4 mei-lezing vanavond in Amersfoort, in voormalig kamp Amersfoort, waar overigens veel politieke gevangenen zaten, verzetstrijders ook. Ja. Mensen van religieuze stromingen, die kregen allemaal een driehoek opgespeld in verschillende kleuren. En vooral een nummer om ze te ontmenselijken. Dat was eigenlijk de bedoeling, toch? Dat is natuurlijk precies wat de nazi's in Amersfoort, in Westerbork en in alle concentratie- en vernietigingskampen gedaan hebben. Met de meest verschrikkelijke gevolgen voor mensen vanuit heel Europa en de hele wereld. Juist. Terug naar Zelensky. De toespraak is geweest op het moment dat we dit gesprek uitzenden. Wat staat er verder op het programma? Wat gaat u met hem doen vandaag? En met uw collega Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken van dat land? Nou, Kuleba komt vandaag niet mee, had ik gisteren nog even contact mee. Maar Zelensky is er vandaag. Minister-president Rutte, minister Ollongren en ik zelf zullen met hem breder spreken over de oorlog en wat er nodig is. Dan zal het, hadden we het net al over, uiteraard gaan over wapenleveranties. Zal het gaan over wederopbouw en hoe kom je nou tot een 21e eeuwse versie van een Marshallplan. Hoe kan je werken aan gerechtigheid en hoe zorg je ervoor dat al die verschrikkingen, marteling, moord, kindontvoeringen, verkrachtingen, dat we daar uiteindelijk zorgen dat ook daar het recht zegeviert. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen die we vandaag met hem zullen bespreken. De minister van Defensie, de minister-president en ikzelf. Juist. En dan kom ik toch weer terug bij mijn vraag die ik eerder stelde. Waar gaat hij dan concreet mee naar huis? Ja, weet u, volgens mij gaat het niet nu om een boodschappenlijstje. Als er wat daarover te communiceren is, dan doen we dat later vandaag. Maar één ding kan ik u wel zeggen. Wij zijn vastbesloten om Oekraïne te blijven helpen. Met wapens, met humanitaire hulp, met het opvangen van vluchtelingen, met het zorgen voor gerechtigheid, een einde te maken aan die verschrikkingen zoals die kindontvoeringen. Waarom? Nou, omdat het land letterlijk vecht voor zijn eigen voortbestaan, maar dat het ook gaat over de waarden waar die wij verdedigen en de vrede en veiligheid op ons continent. Zo simpel is het. Juist, en dat helemaal vandaag op 4 mei. Is dat trouwens nog bij het prikken van de datum nog een extra overweging geweest? Kom dan op de dag dat wij onze oorlog herdenken en onze gevallenen herdenken. Nee. Dat is eerlijk gezegd veel prozaïscher. Dat heeft gewoon te maken met een zeer intensief schema wat hij afloopt, waarin hij een aantal hoofdsteden bezoekt. Ja. Daarnaast natuurlijk ook voortdurend bezig is met die verschrikkelijke oorlog die woedt in zijn eigen land. Ja. En daarom komen dat soort bezoeken altijd op relatief korte termijn komen die tot stand. Dus het is wat dat betreft toeval? Het is toeval, ja. We hebben dat niet georgestreerd om hem specifiek op 4 mei te laten komen, als u dat bedoelt. Nee. Nee. Goed. Belangrijke dag dus vandaag. In meerdere opzichten. Wij herdenken onze doden. Zelensky is hier over de vloer om onze hearts en minds bij de les te houden voor wat betreft de oorlog in Oekraïne. En u zegt, wat de Nederlandse regering betreft, is dat zo? Wij spelen wel een soort speelfunctie, hè, tussen het Anglo-Saxische deel en het vaste land van Europa en een voortrekkersrol bij het levend houden van de steun voor dat land, toch? Nou, maar laten we de anderen niet tekort doen. Ook de landen in het Balticum en Polen doen ongelooflijk veel. Ja. Een van de bijdragen die we als Nederland leveren, naast het fysiek de Oekraïne helpen aan tanks, aan munitie en allerlei andere zaken, is het bouwen van coalities. Ja. En dat is een van de grote toegevoegde waarden die Nederland heeft kunnen leveren. Elke keer kijken hoe we samen met de Duitsers, met de Scandinaviërs, met de Amerikanen kunnen optrekken om een volgende stap te zetten. Of het nou gaat over die panzerhauwitsers, over tanks, of over ander materieel of wapentuig. Allemaal vanuit de gedachte dat wapens uiteindelijk essentieel zijn om te komen tot een bestand en tot een vrede die ook voor Oekraïne duurzaam is. Dat is de harde realiteit. En al helemaal op 4 mei. Drukke dag vandaag, op pad met Zelensky en vanavond dus de 4 mei-lezing in Kamp Amersfoort. Meneer Hoekstra, ik dank u zeer voor uw tijd. Dank u wel. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op concertgebouw.nl.